والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نشكر الله سبحانه وتعالى kwa kuniwezesha kama alivyowawezesha wengine kuwa ndani ya dini yake aliyoiridhia. Hii ni neema ambayo ni kubwa kuliko neema nyingine yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala akatujaalia kuwa ni miongoni mwa wenye kutoa nasaha, wenye kutoa maelekezo na miongozo ya dini yake kwa kadri ya vile tulivyojaaliwa. Hii ni kheri nyingine, na najiombea mimi na kuwaombea wenzangu wanaopita katika mwenendo huu, Allah atujalie yaliyo bora zaidi katika kazi hii hadi mwisho wetu. Tukijua kwamba katika Uislamu kuna mambo mengi sana ambayo yanatakiwa yatambulike kiusahihi, yaeleweke kwa mujibu wa anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, na anavyofafanua nabii wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na walivyopita wale ambao Allah amewasifu kwa ufuasi ulio mzuri, na wale waliofafanua na kusherehesha muongozo huo uliotoka au unaotokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jukumu letu kupita katika mwenendo ambao Allah ameuridhia, na tuna hakika kwamba mwenendo huu Allah ameuridhia kama ambavyo amewasifu waliopita katika mwenendo huo. Funga ndio maudhui ambayo ilikuwa niizungumze kabla ya shekhe aliyemaliza mada yake hivi karibuni. au hivi punde. Lakini qaddara Allah wa ma shaa fa'ala, imetangulia mada ya shekhe na hatimaye ndio hivi naihudhurisha. Naomba tutambue kwamba funga imeitwa ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Funga ikawa ni nguzo ya nne kama ilivyokuja katika hadithi inayopewa jina la hadithi Jibril. Hadithi Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa anamfundisha nabii pamoja na umma wa Kiislamu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka malaika huyu ayafikishe kwa umma wa Kiislamu. Akataja funga katika hadithi hili, katika hadithi hii alipouliza Jibril alayhi salam, akhbirni anil Islam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja Uislamu katika misingi yake, nguzo zake, ikiwemo funga ndani yake. Ikaitwa funga ni nguzo ya nne miongoni mwa nguzo za Uislamu. Na funga ya Ramadhani imekuja ikapokelewa ikiwa ilitanguliwa kabla yake na funga isiyoitwa ya Ramadhani. Kuna funga ya Ashura iliyokuwa wanafunga wakati huo Wayahudi, Manaswara, Makuraishi, bali na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga katika zama za kijahilia hata kabla hajahamia Madina. Na alipohamia Madina akaifaradhisha funga ya Ashura, masahaba wakafunga hali ya kuwa ni nguzo kwa mwaka mmoja, mwezi wa Muharram mfungo nne, na mwezi wa Shaabani uliofuatia mfungo nne ule, yani baada ya miezi kama sita saba, ikashuka aya ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii ikashuka ikawa wajibu wa kufunga umehamia katika mwezi wa Ramadhani, katika kipindi chote cha mwezi huu. Wakaendelea masahaba kutekeleza amri hii ya funga katika hali na namna mbalimbali ambazo sisi nyingine hatujaziwahi. Miongoni mwa hatua ambazo masahaba wamezipitia katika kutekeleza ibada hii ya funga ni kwamba funga kwao walifunga katika hali ambayo yule ambaye ana uwezo anaruhusiwa kuacha kufunga akalisha maskini. Wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskini. Kipande hiki cha aya kilikuwa kinawaruhusu wale ambao wana uwezo wa kulisha na funga inawalazimu wakaacha kufunga na kulisha maskini, wanaendelea kulisha na funga hawafungi. Lakini pamoja na hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewaambia wa antasumu khairul lakum, lakini kufunga ni bora zaidi kuliko huko kulisha. Maana yake ikawa ibada imepitia katika hatua hizo. Vile vile hukumu ikaja kufutwa baadaye iliposhuka aya nyingine, faman shahida minkum ash-shahr falyasum, yule ambaye atakaye shuhudia kwa kuona au kupokea habari za kuingia siku za mwezi wa Ramadhani, basi na afunge. Allah katika Qur'ani ametumia neno shahar, ambayo maana inayoleta zile siku za Ramadhani zimeshaingia tayari. Akusema kama shahida minkum al-hilal, ambayo ingeleta maana ya muandamo. Ametumia shahar kwa maana siku za mwezi wa Ramadhani zimeshaingia tayari, basi na afunge. Kipande hiki kinachotaka afunge yule ambaye ameshuhudia imma kwa kuona au kwa kusikia kwamba mwezi umeshaandama, na afunge, ikawa kimeondoa hiari ile ambayo mwanzo ilikuwepo kwa wale ambao wenye uwezo, wakawa na hiari baina ya kufunga au kulisha maskini, ikawa ni kama ilivyo sasa hivi. Hatua nyingine ni kwamba aliyefunga, unapofika wakati wa kufuturu, yani jua linapozama, alitakiwa afanye haraka kula, kunywa, na kama anahitaji kukutana na mkewe, basi afanye kabla hajalala, kiasi kwamba akipitiwa na usingizi, hata kama atalala saa moja akaamka saa mbili, basi mambo haya yote kwake hayaruhusiwi tena mpaka usiku unaofuata. Hizi ni hatua ambazo walipitia masahaba katika funga ya Ramadhani, na likawa ni jambo gumu sana, lakini hawakuwa na namna, walitekeleza na wakafuata Allah anavyopenda kwao, ili mradi wapate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika hali ya namna hii, ikawa baadhi yao wanapata kukosea kosea wakati mwingine. Kwa mfano, mmoja miongoni mwao katika masahaba, baada ya kuwa amezidiwa na haja ya kumhitajia mkewe, akakutana naye, na ikatokea mmoja katika masahaba ambaye ni Khais ibn Sirma, aliyekuwa anafanya kazi mchana mwingi wa Ramadhani mpaka lilipotua jua, arudi nyumbani, hakuna chochote alichokikuta kilichoandaliwa na mkewe. Wakati mke au mkewe alipoondoka kidogo kwenda kumtafutia angalau apate tende mbili tatu, huko nyuma mumewe akawa amelala. Aliporudi hakuwa na namna isipokuwa ni kufululiza tufunga, lakini alichoka sana, lakini sheria haimruhusu kula tena. Hali hii ndiyo iliendelea mchana wake uliofuata, alishindwa kuifikisha funga ile jioni yake, akawa amepoteza fahamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa habari hii, na ikashuka aya iliyokuja kuondoa uzito huu ikisema, uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi usiku wa Ramadhani kuwaingilia wake zenu, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, hao wake zenu ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao, nyinyi mnasitirika kwa wake zenu na wake zenu wanasitirika kwenu nyinyi. Alima Allahu, na Allah anafahamu, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, ya kwamba nyinyi mlikuwa mnazifanyia hiana nafsi zenu. Kuna ambao walikuwa wanafanya visivyo, kuna ambao walikuwa wanaendea wake zao, jambo ambalo ni kuzifanyia hiana nafsi zao. Allah akasema, fataba alaikum, basi amepokea toba zenu, yani mlipoomba msamaha kwa wale ambao walikosea kosea nyakati za usiku wakawa wanafanya hayo, Allah amepokea msamaha walioomba, waafa ankum, na amekufutieni kabisa, amesamehe kabisa, hilo halipo tena. Kwa maana Allah akawathibitishia wale ambao waliteleza kwamba amewasamehe kabisa. Kipengele hiki kieleweke ya kwamba hakuna namna ya kumtaja sahaba yoyote kwa ubaya kupitia hili. Allah mwenyewe amethibitisha msamaha wake na amelifuta hilo kwa mujibu wa aya ya Qur'an. Na kama kuna mtu atapitia kipengele hiki kwamba walikuwa wanafanya hivi, atakuwa yeye ndiye mwenye makosa, lakini wao hawana makosa katika hili kwa sababu Allah alishasamehe tayari kwa kauli yake. Ndio ikaendelea aya, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Ama sasa hivi ingilia nini tuna wake zenu na tafuteni kile ambacho Allah amekuandikieni hao watoto. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Na endeleeni tu kula tofauti na ilivyokuwa mwanzo, kwa maana ukilala tu basi. Allah akasema sasa endeleeni kula na endeleeni kunywa mpaka utakapokubainikieni. Allah ameiambatanisha hukumu ya kujizuilia kula wakati wa usiku, ameiambatanisha na kubainikiwa wewe, kwa sababu kuna uwezekano alfajiri isiyoruhusiwa kula ikawa imeshaingia kwako, lakini bado wewe haijakubainikia, unaamini kwamba bado ni usiku, kwa maana muda ambao hauruhusiwi kujizuilia kula, muda ambao hauruhusiwi kula unadhani haujaingia. Basi endapo utakuwa unakula tu ukiamini bado ni usiku na haijakubainikia, hiyo alfajiri isiyoruhusiwa kula, funga yako itaendelea kwa ni sahihi. Na ndio maana Allah anasema hatta yatabayyana lakum, mpaka pale utakapokubainikieni nyinyi. Alkhaytul abyad, utando ule mweupe, minal khaytil aswadi, kutoka katika utando wa weusi, minal fajri, katika kipindi cha alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha iendelezeni funga mpaka utakapoingia usiku mwingine ambao ni kwa kutua jua tu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelezea hilo, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna aftara as-sa'im, usiku utakapoingia ukitokea huku linapoanza kutokea jua ndiko kunapoanza giza giza la usiku, wa adbara an-naharu minha huna, na huku mchana ukawa umeshahama, kwa maana jua limeshapotea hilo. Hata kama mionzi inaonekana kwa juu, basi aftara as-sa'im, aliyekuwa katika funga anaruhusiwa kula. Hii aya imeelezea hatua ambazo masahaba wamepitia katika vipengele vinavyohusu ifunga. Ama nikirudi katika kuelezea funga kwa maana yake ilivyoelezewa na wanawachuoni ahlul ilmi, wanasema neno funga maana yake ni al-imsak. Al-imsak, mujarradul imsak, ilimradi mtu amejizuilia. Na hii maana hii inapatikana pale alipokuwa Maryam amembeba mwanae Isa na watu wake wakamshangaa. Ikawa katika maelekezo aliyopewa, wa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Yeyote ambaye utakutana naye akawa anatilia shaka, imekuwaje Mariamu unakuja na mtoto leo, akakuuliza mwambie leo mimi nimeweka nadhiri kwa ajili ya Allah mwingi wa rehema, sawman, kujizuilia kuzungumza na yeyote, falan ukallima alyawma insiya, leo sitomsemesha mwanadamu yoyote. Ikawa akiulizwa yeye anaashiria tu khalas. Kwa al-imsak inakuja katika maana ya asawm lughatan, lakini inapokuja katika maana ya kisheria ameelezea Sheikh Ibn Kathir rahimahullah katika taarifu ya saumu kama walivyoelezea wengine vile vile katika maana inayofanana na hii, kama ni al-imsak 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-wiqaa, ni kujizuilia mtu akaacha chakula, akaacha kinywaji na akaacha kuingiliana na yule ambaye ni halali yake. Biniyatin khalifatin lillahi azza wa jalla, kwa nia iliyo halisi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wakaongeza min tulu'il fajri, tangu pale inapojitokeza alfajiri, ila ghurubi shams, hadi jua linatua. Mtu atakayejizuilia kwa nia akawa anapita katika utaratibu huu, ina maana huyo amefunga funga ya kisheria. Funga imeelezewa ubora katika dalili mbalimbali. Leo tunapoongea tukiwa katika ibada ya funga, mtu aondoe dhana na mtazamo kwamba anafunga kwa sababu watu hufunga. Anatakiwa ajenge yakini na mtazamo ulio sahihi kwamba yeye anafunga kwa sababu a, anaondoa dhima iliyo juu yake ili asiulizwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbili, anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu funga ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda. Tatu, ajione kwamba yeye anaendeleza kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anataka kiendelezwe, watu wasikivunje, kwa sababu ikiwa watu wataacha kufunga, maana yake panatengenezeka kukatika daraja la funga. Kuna kizazi kitakuja mbele hakitokuta watu wakifunga, na wao wataona wazee wetu mbona washaa sana na mambo haya bwana, sisi ya nini tuyaendeleze? Kwa hiyo kule kufunga kumekusanya mambo mengi. Atakapokuwa mtu anafunga kwa ajili ya Allah, afunge akijua kwamba anaondoa dhima, afunge akijua kwamba anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anafunga katika hali ya kwamba anaendeleza kitu ambacho Allah anapenda kiendelezwe katika ardhi yake. Kwa hiyo funga ina fadhila nyingi, na funga ina fadhila kubwa sana ambazo watu hawatakiwi kuziacha fadhila hizi zikipita tu. Walhamdulillah, leo tunaongea tukiwa katika funga, tukiwa katika siku za mwisho mwisho zenye kheri kubwa, zenye neema baraka inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiimani, ambayo kama mtu anatumia vizuri nafasi hii, ni fursa nzuri ya kuingia katika maana halisi iliyokuja katika kauli ya Allah aliposema, Allah la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wenye kumcha Allah, na daraja ya takwa ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu innal lilmuttaqina mafaza, wenye kumcha Allah, wenye kumwogopa Allah, watapata mambo ya kufuzu kwao, au mafaza, kwa maana watapata maeneo ya kutosha ya kutembelea huko peponi. Atayataja katika aya zilizofuatia. Fadhila ya funga imetajwa katika aya mbalimbali. Moja ni pale aliposema Allah, wa antasumu khairul lakum, ikiwa mtafunga ni bora sana kwenu. Hii kuonyesha kwamba kufunga Allah anapenda sana mtu afunge, na amesema katika sura At-Tahrim alipokuwa anawaonya wakiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipofanya mambo ambayo Allah hakuyapenda ya kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amewatajia miongoni mwa aliyowatajia, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khaira, yatarajiwa kwamba mola wake huyu, ikiwa huyo Muhammad atakupeni talaka, basi Allah atampa yeye, atampa huyo Muhammad wake walio bora kuliko nyie. Miongoni mwa sifa alizotaja ima muslimatin mu'minatin qanitatin thaibatin abidatin saihatin, wenye sifa ya kufunga, saihatin wenye sifa ya kufunga. Ikawa miongoni mwa sifa ambazo wanazo hao ambao Allah atampa, wana sifa vile vile ya kufunga. Ikaonyesha al-afdaliyya, ubora uliomo katika funga, kama katika surat al-Ahzabi sifa 10 alizozitaja kwa wale ambao amewaandalia janna, pepo. Akataja vile vile waswaimina waswaimati, na wale wanaume wenye kufunga na wanawake wenye kufunga. Hadi mwisho wa aya akasema a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah amewaandalia wao msamaha na malipo yaliyo makubwa. Kwa hiyo funga ina fadhila kama inavyoonekana ndani ya Qur'an, na fadhila zake zimetajwa katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ile katika Sahih Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma, mtu aliyefunga ana furaha mbili atakazozipata. Idha aftara fariha bifitrihi, anapofungua funga yake hufurahi kwa kule kufungua kwake funga. Alikuwa na njaa, alikuwa na tamani aletende, alikuwa na tamani anywe juisi, alikuwa na tamani hiki na kile ambavyo alijizuilia, lakini anapofungua anakuwa anakula sasa. Alijizuilia kwa ajili ya Allah, na hapa anafungua kwa utaratibu aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anapofungua anafurahi. Wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, na atakapokutana na Mola wake ataifurahia funga yake aliyoitekeleza akiwa katika uhai wa dunia. Hii nayo ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anambashiria kheri mwenye kufunga, kwa sababu siku ya kukutana na Allah atafurahi. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia asiyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd, funga na Qur'ani ni ibada zitakazomuombea mja yaumul qiyama, siku ya kiyama. Yaqulu, itasema asiyamu funga, e Rabbi Mola wangu, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa, huyu mja wako ninemzuia mimi, akaacha kula, akajizuilia kuyaendea matamanio ya nafsi yake. Fashafi'ni fihi, naomba unipokelee uombezi ninaomwombea kwamba usimwadhibu. Wa yaqulu al-Qur'an, na Qur'ani itasema mana'tuhu an-nawma bil-layl, mja wako huyu nimemzuia akashindwa kulala usiku, anasimama anaswali anasoma Qur'an, amekaa kitako anasoma Qur'an, anaukata usingizi wake akisoma Qur'an. Fashafi'ni fihi, naomba unipokelee uombezi ninaomwombea mja wako huyu, usimwadhibu. Qala fayushafa'ani, Allah atapokea uombezi utakaoombewa na funga yako ili usiadhibiwe, kadhalika uombezi utakaoombwa na Qur'ani uliyoisoma nyakati za usiku. Hii ni fadhila vile vile iliyopo ndani ya funga yako.